Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. Volkan var, ben varım. İsmail parkelerde. Öncelikle hemen geçen hafta seni unuttuğum muhteşem programın için öncelikle teşekkürler. Eduardo Galeano'yu, üstadımızı atfettiğimiz bir program yaptı Volkan. Biz yoktuk. Ben Paris'te, İsmail Tel Aviv'de dağılmıştık oraya. Buraya, evet, neyse. Uluslararası bir libero. Ama örgütü halindeydik geçen hafta. Blog'dan dinlemenizi tavsiye ederiz. Hı-hı. Malum Eduardo Galeano bizim için çok önemli bir insan. Sadece futbol yazıları değil tabii, siyasi yazılarıyla da öyleydi. Ben özellikle yıllardır Latin Amerika mevzularına bizim gibi duyarlı olan insanlar için o kanonik kitabı sadece Gölgede ve Güneşte Futbol değil, Latin Amerika'nın Kesik Damarları da önemli eserlerinden biri. Daha birçok eseri de var. Türkçe'ye kazandırılmış. Hı hı. Öncelikle geçen hafta unutmuştun. Mert Emcan'dı değil mi? Geçen haftanın evet, geçen kıymetli hafta, evet, programının öyle bir şey unuttum. Destekçisi Mert Emcan'dı, arkadaşımız. Liverpool'lu dostumuz. Ona çok şimdi telafi teşekkürü iletelim ona. Evet, ve bu haftaki destekçimiz Can Kıraç'a da çok teşekkür edelim. Libero'ya ve Açık Radyo'ya verdikleri destek için. Ayrıca ben de hem güzel gelen program sonrası gelen güzel yorumlar için, hem de biraz evvel senin de ettiğin teşekkür için ben size teşekkür ederim. Bir şekilde yollarımız kesişmemiş ve bana Libero'da yoldaşlık teklif etmemiş olsaydınız ben hiçbir şey yapamazdım. O açıdan ben teşekkür ederim. Aman efendim, ne demek, bizim için büyük bir zevkti. Benim de İspanyolca öğrenme azmimin en önemli isimlerinden biri olan Maradona ve Eduardo Galeano'du. Bir şekilde onlarla röportaj yapma aşkıyla yanıp tutuşurken artık Eduardo'yla bir şey yapamayacağız ama umarız Maradona'ya Allah uzun ömür versin. Bir gün gelir de Türkiye'de teknik direktörlük yaparsa belki. Veya Latin Amerika'da, niye olmasın, Arjantin'de veya başka tamam, bir köşesinde. Yani onun gelmesi daha kolay olabilir ya, o yüzden dedim. Belli mi olur? Bak sen şimdi Şili'ye gidiyorsun belki. Bize de artık yollar yakın. Pasaportumuz var. Bize sorunumuz yok. Latin Amerika'da her ülkede bir şeyimiz var. Evimiz var. Gemimiz de var. Limanımız da var. Aynen. Evet. Libero'da canlı yayındayız. Ama İstanbul'da çok canlı. Özellikle trafik açısından. Radyoların başında olan, özellikle araçlarda sinir stres sahibi olan dinleyicilerimize öncelikle geçmiş olsun ve sabır diliyoruz. Bunlardan biri de bizim konuğumuz. Evet. Cüneyt Bolak Ortaköy'den çıktı. Bir saattir Beşiktaş'a bile ulaşamamıştı en son bağlantı kurduğumuzda. Evet, İstanbul'da radyo programı yapmanın, canlı yayın programı yapmanın. Canlı yayın programına konuk olmanın zorluğu bu belki de, ama işte belki de tam da bu sebepten dolayı daha sportif ve insanı harekete geçiren bir araç olan bisikleti teşvik edelim. Doğru diyorsun. Bisiklet, evet. Lobisi yine çalışıyor şeklinde. Özellikle Cüneyt gibi bir arkadaşımızın nasıl bisiklet kullanmadığını özellikle bu tip durumlarda merak ediyoruz. Tabii biz de kullanmıyoruz ayrı, ama biz deniz yoluyla geldiğimiz için şanslıyız. Bu arada deniz yolu kullananlar da bisikletleriyle vapurla geçebilirler. Yani hani bu arada nasıl top çeviriyoruz yani zamanı kazanmak için. O zaman şöyle yapalım, her zaman olduğu gibi yine Eduardo Galeano'yla açacağız programımızı. Evet. İstersen oradan bir maddi bir bölümü okuyalım. Sonra programımıza konuksuz başlarız. Kendi onunla telefonla aldığımız bilgilerle birazcık yol alırız. Evet, Eduardo Galeano bölümündeyiz. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Cruyff. Her ne kadar Hollanda karmasına mekanik portakal adını taktılarsa da sürprizleriyle herkesi şaşkına çeviren bu ekip bir makine gibi tekrarlanan hareketler yapmıyordu. River makinesi adı da Hollanda için pek uygun değildi. Bu turuncu alev kendisini sürükleyen bilinçli bir rüzgara uyarak bir ileri bir geri gidiyordu. Kimi zaman da bütün ekip ya saldırıya geçiyor ya da savunmaya çekiliyordu. Tam anlamıyla bir yelpaze gibi açılıp kapanan ve 11 kişinin tek bir vücut haline geldiği bir takım karşısında rakip takımlar ne yapacaklarını kestiremiyorlardı. Brezilyalı bir gazeteci Hollanda karmasını bilinçli düzensizlik olarak tanımlamıştı. Hollanda ekibi bir orkestra gibiydi. Bu orkestranın ahenkli bir müzik icra etmesini sağlayan da herkesten daha fazla ter döken onların şefi Cruyff'tu. Bu sıska şeytan daha çocuk yaştayken Ajax kulübüne kapağı atmıştı. Annesi o zamanlar kulübün kantininde çalışırken kendisi de saha dışına çıkan topları topluyor, futbolcuların ayakkabılarını temizliyor ve sabahın sahanın köşelerine bayrakları yerleştiriyordu. Kısacası kendisinden istenilen her şeyi yapıyor ama kendisinin istediği şeyi yapamıyordu. Top oynamak istiyordu ama bunun için yeterli fiziğe sahip olmaması ve ayrıca hırçın yapısı nedeniyle top oynamasına izin verilmiyordu. Ama bir keresinde oynamasına izin verdiler ve o andan sonra bir daha yeşil sahalardan ayrılmadı. Daha çocuk yaştayken Hollanda milli takım kadrosuna alındı ve muhteşem bir futbol sergilediği ilk milli maçında bir gol atıp hakemi bir yumrukta yere serdi. Daha sonra azminden ve becerisinden bir şey kaybetmeden oynamayı sürdürdü. 20 yıl boyunca Hollanda'da ve İspanya'da oynadığı takımlarda 22 kez şampiyonluk zevkini tattı. 37 yaşındayken futbolu bıraktı. Son golünü attıktan sonra kendisini alkışlayan seyircileri stattan evine kadar ona eşlik ettiler. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Libero'dan tekrar merhaba. Johan Cruyff'tu bu haftaki Eduardo Galeano köşemiz. Doğum günüydü. Dün, evet. Dün doğum günüydü. Dün iki Barcelonalı insanın işte bir yıl dönümüydü. Johan Cruyff'un doğum günüydü. Yanılmıyorsam 67 yaşına girdi. Son dönemin efsane hocalarından biri olan Barcelona'da önemli kupalar kazanan ama Tito, evet, kısa sürede önemli iz bırakan Tito Villanova'nın da ölüm yıl dönümüydü. İkisini de bir şekilde böyle anmış olduk. Evet. Eduardo Galeano'nun kaleminden Johan Cruyff'un hikayesi. Evet, bu hafta Cüneyt Bolak'la futbol aleminin hastası müzisyenleri, müzik gruplarını, tuttukları takımları konuşacaktık diyoruz. Ve konuşacağız. Kendisi, evet, yetişti. Kendisi programa yetişti. Yani biz top çevirirken gerçekten zamanı iyi değerlendirmişiz yani, bu arada. O da iyi yetişti. Ortaköy'den Beşiktaş'a bir saatte gelip Beşiktaş'tan Kabataş'a bu kadar kısa zamanda ulaşması Libero'nun uğurlu ayakları olsa gerek. Evet, daha mikrofonun başına geçmeye hazırlanırken o Maradona formasıyla hem de hazırken isterseniz bir müzik arası verelim. Evet. Cüneyt de soluklansın. Cüneyt soluklanırken biz gelmeden önce hani her ihtimale karşı listeyi almıştık. Neler çalacağız, neler olacak vesaire diye. New Order'dan Blue Monday çalacağımızı söyledi. Onu çalacağız. Onun hikayesi hakikaten ilginç. Tam bir futbol delisi, futbolcunun hikayesini barındıran bir parça. Selahattin de hazır, biz de hazırız. Evet, New Order'dan Blue Monday'i dinliyoruz. Ardından konuğumuz Cüneyt Bolak, New Order'ı ve Blue Monday'i neden çaldığımızı anlatarak mikrofonların başında olacak. We'll be right back. Evet, Libero'dayız. Konuğumuza kavuştuk. İstanbul bize verdi konuğumuzu. Evet. Cüneyt Bolak, hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı bir bugün bir maraton varmış. Ben de bir küçük sprint attım hani maratona bir destek olsun diye. Maraton demişken şeyi de düşünüyordum aslında. Hani bu müzikçilerin sadece futbolla ilgili şeylerini mi koyacağız falan. Daha önce seninle de konuşmuştuk. Iron Maiden'dan özellikle Steve Harris'in bir futbolla bir yakın bağı var. Ondan sonra onların da bir Long Distance of the Long Loneliness of the Long Distance Runner. Maraton koşusunun yalnızlığı diye bir şarkıları. Şey, kalecinin yalnızlığı, penaltı anındaki yalnızlığı, endişesi gibi. Peki dur önce şu formadan başlayalım. Sen bir Arjantin forması, Messi, bir de Milan'la geldin. Evet. Nedir bunların kıymeti? Şöyle, bir arkadaşım Güney Amerika'ya gitmişti. Yeni döndü. Doğum günümdü 2 hafta önce. Ve benim de futbol sevdiğimi biliyor. Ve Arjantin'den uçtular geri dönerken. Ve ama ne sevdiğimi bilmiyor pek açıkçası. Futbolda neyi sevdiğim. Mesela hani Arjantin forması, mesela Agüero'yu tercih ederdim. Ha, yani Messi ile benim birazcık işte Barcelona'daki işte bu tiki-taka olayında başı çeken insan olmasından ötürü hani tabii ki hani Messi dandik topçu falan gibi bir şey diyebilecek bir durum yok tabii ki, ama hani Messi forması ben kendim almam. Açıkçası. Ama Maradona alırdın herhalde. Maradona alırdım. Çünkü 10 numarayı görünce ben aklıma, evet, kafadan Maradona geldi. Ben de zaten ilk önce tişörtün burasını gördüm. Aklıma Maradona forması dedim, ama o gerçekten futbolla alakası olmayan bir insan olduğu için. Kim? Arkadaşım. Peki Milan? Milan'da kırmızı siyah Eskişehir Spor. Ben Eskişehirliyim. Eyvallah. Ama kültürel orada açıdan o kadar farklılar ama yine de renkler, evet, yani bir benim, yere getiriyor. Biraz zaten benim futbolla ilgim hani şey gibi. Yani Amigo mesela oranlar zamandan geliyor deme, iyice ürkütürsün bizi. Aslında şey zamanı, Eskişehir Sporlu kaleci Adem zamanından geliyor, karşı komşumuz. Ama ben o zamanlar 4 yaşında filanım. Karşı komşumuz işte Emine teyzenin Adem'e işte Adem sana işte şunu pişirdim bunu pişirdim diye. Onların da kiracısı en üst katta kalıyor filan. Öyle bir bağlantıyla Sabri dayım vardır. Apartman benim bakıyordu yani Adem'e, kaleci Adem'e. Evet, evet, o dönemler. Sabri dayım Eskişehir Sporlu ve Sparta Sporlu futbolcu falan, öyle bir bağlantılar var. Milan bağlantısı dediğim gibi kırmızı renkler, siyah çok renkler seviyorum. Evet, renkleri biz de seviyoruz canım. Kırmızı siyah güzel bir futbol rengi. Evet, gençler birliği olsun. Bugün Bağış'ın yazısında da Cumhuriyet'in son kısmında, yazısının son kısmında Fenerbahçe Eskişehir maçına gönderme yaparken şey diyordu, yani Eskişehir hem futbol kültürü hem geleneği açısından bu da olması üzücü ve sadece Eskişehir'in değil Antep'in ve gençler birliğinde birlikte, yani Türkiye Ligi'nde alt sıralarda olması direkt futbol kalitesini etkiliyor diyor. Bence doğru bir tespit. Ve bu üç takımda bu arada renkleri kırmızı tesadüf siyah mü diyeceğiz? Kırmızı siyah. Evet, yani hani bir yandan hani başka bir sürü yerde azalan bu şeyden beri işte kart uygulaması. Pasolik. Pasolik hikayesinden beri bir azalan bir şey var, ama Eskişehir'de mesela o kadar da azalmamıştı aslında. Ayıp. Seyirci sayısı. Kınıyoruz o zaman Eskişehir'i. Biraz oradaki durum farklı. Hani zaten küçük stat falan. Ha. Orada da mesela Bando'nun şefleri arasında başka bir komşumuz var. Hani küçük yer işte, herkes sen ben bizim oğlan olayı birazcık hala devam ediyor. Öyleymiş orada. Öyleymiş, benim de bir o yüzden de hani gelelim o zaman şeye. Hah, Blue Monday. Hah. Şimdi Blue Monday New Order diye işte bir güzide grubumuzun, ki kendileri de aslında Joy Division diye başka bir grubun vokalistinin intihar etmesinden sonra Diğer üyeler New Order adıyla devam ettiler. Blue Monday işte İngiltere'de. Ben biraz İngiltere bazlı konuşacağım. İngiltere ve Britanya bazlı. İki çeşit maviler var. Birisi Chelsea, birisi işte Manchester City falan. Bu Chelsea'de Pat Nevin diye bir kanat oyuncusu. Kendisi İskoç. 80'lerin ortasında Chelsea 2. ligdeyken şey yapılıyor. 83 yılında transfer ediliyor Chelsea'ye. Ondan sonra Pat de şeydeyken, İskoçya'dayken müzik sahnesinin ufak ufak içinde işte küçük küçük label'lar kuruluyor falan, bir şeyler dinliyor, seviyor müziği falan. Biraz da işte etraftaki işte Julio Iglesias dinleyen mi artık o zamanın gençleri, futbolcuları ne dinliyorlarsa, ne hipse, onlardan farklı biraz daha işte indie duruşu olan falan bir adam. Geliyor Chelsea'ye. 80'lerin ortası mı dedin? 83'te geliyor sanırım. 83'te ligin ortasında geliyor hatta. Aslında biraz punk ortamında yoğun olduğu dönem Almanya'da gibi, falan özellikle. Gibi orada da hani onun devamında olan işte bu punk sonrası bu new wave ve indie dalgaları İngiltere'deki. Ondan sonra Pat geliyor ve işte anlaşma imzalayacaklar. Diyor ki Cocteau Twins diye gene bir grup var bu havada müzikler yapan. Ondan sonra diyor ki anlaşma imzalarım ama bir konserleri olacak onların. İşte haftaya 10 gün sonra bir yerde. Ben diyor yani ilk devrede çıkarırsanız diyor maçtan. İlk devre bittiğinde konsere yetişebilirim. Adam dalgamı geçiyorsun falan diyor. İyi tamam falan diyor. Sonra çok sevilen futbolcusu oluyor Pat şeyin. Çıkartıyorlar mı ilk yarıda? Evet çıkartıyorlar. Konsere de gidiyor ama bir hazırlık maçı gibi bir şey tamam. Herhalde yani. Çok da şey değil. Pat bayağı leblebi gibi gol atıyor. İşte kanat oyuncusu. İnsanları ipe diziyor falan. Ondan sonra 2-3 kere Chelsea'de yılın futbolcusu işte taraftarların futbolcusu seçiliyor. Ve Chelsea'de bu sırada 193 kez forma giymiş, 36'da gol atmış, evet. Bir kanat oyuncusu olarak. 193 kez forma az değil tabii. Biraz bakarsanız YouTube'dan güzel güzel arkasında bıraktığı vay, bir defans oyuncuları. Josh Best kokusu alabiliyoruz evet. Yani. Ondan sonra bu Pat abi bir yandan müzik çalmaya devam ediyor. Ama diyor işte hani geç saatlere kadar kulüplerde takılamayacağım için gündüz şeyleri alıyordum falan. Ve normalde diyor ismimi hiç şey için kullanmadım. Futbolcu olarak ünümü birilerinden bir şey kullanmak için kendime bir kıyak yaptırmak için yapmadım ama Chelsea'nin bir gazetesi var diyor. Orada küçük bir müzik köşem var diyor. Oradan John P. ile bir şey yaptım. Ünlü radyocu. John P. ile röportaj teklif ettim. İşte iki hafta sonra geleceğiz sizin oralara. Chelsea Liverpool maçı olacak. Bir röportaj yapabilir miyiz diye. Sonra tanışıyorlar. O ondan radyo prodüksiyon asistanlığı yapıyor. Gide gele, gide gele filan. Ve böyle bu müzikle ilgisini orada birazcık daha bilgili Londra'da artırıyor. Ondan sonra kulüplerde diyor insan bir iki röportajını okudum. Şey yapmıyor muydunuz hani etrafta tanınmaktan biraz da endüstriyel futbol öncesi olduğu için evet, daha rahat evet. Takılıyorduk yani Pub'layda falan. Sonuçta her yerde. Bir de hani benim çaldığım müzikler indie müziklerde hani indie dinleyen insanlar şey yapmıyorlar hani futbolla alakalı yok. Futbolcuların normalde takıldığı mekanlara barlara takılmıyorum ben öyle yerlerde çalmıyorum o yüzden kimsenin haberi yoktu diyor ta ki işte artık. BBC One'da işte futbol programı sunuyor. İşte yorumculuk yapıyor. Hop oraya gidiyor başka bir yerde bir programda çalışıyor. O hafta sonunda işte kulüpte zamanın sevdiği melodilerini döndüren bir arkadaşımız. Futbol sonrası dönem bu. Futbol sonrası evet. Şu anda aktif olarak. Müzikle ilgileniyor. Müzikle ilgileniyor. Yani yorumculuk yapmasının yanı sıra bir yandan da işte DJ'lik yapıyor. Evet, Stoke Newington'da mustaş bar yani bıyık bar denen bir yerde DJ'lik yapıyormuş. Bell & Sebastian, New Order, The Fall gibi gruplarda kendi seçkilerinin arasında sık sık yer alıyormuş. Evet. Cocteau Twins de var herhalde bunların arasında. Tabii ki. Onun şeyi zaten ilk andaki o hikayesi işte sözleşmeyi imzalarkenki mevzusu Cocteau Twins üzerine. Buradan aslında şeye geçmeyi düşünmüştüm. Bu gene Chelsea ile ilgili olan çok hepimizin sevdiği bir futbolcu Joe Strummer. Futbolcu diyorum, müzisyen Joe Strummer, Clash'ın başı olan insan. Chelsea taraftarı. Bu arada seninle Cüneyt'le yazışırken garip bir şekilde diyor bir sürü adam şeyi destekliyor diyor. Chelsea'yi yani bizim de seveceğimiz adamlar Chelsea'yi destekliyor. Yani bu kültüre aşina olmayan dinleyicilerimiz için söyleyelim. Biz çok Chelsea'yi sevmeyiz. Bunun bir sürü nedenleri de var. Özellikle politik nedenlerle de. Bir açıda abartıyoruz tabii. Çünkü biraz fazla holiganlar, biraz farklı fazla ırkçı geçmişleri var. Evet, duruyorlar. Ben de şey dedim Cüneyt'e yazışırken. Ya onlar neden Chelsea Hotel olmasın acaba? Chelsea'yi karıştırmışlar tutmuşken bari. Özellikle Leonard Cohen de malum Chelsea'li. Onun için özel bir tarihi var tabii Chelsea'nin. Evet. Amerikalıların İngiliz futbol kulüplerini tutması biraz açıkçası fasafisi olabiliyor. Zaten onların kültüründe hani soccer dedikleri, futbol bile demiyorlar yani. Hani soccer diyorlar. Çok bir şeyleri yok. Atıyorum mesela Snoop Dogg var işte. İnsanlar diyorlar ki işte Snoop Dogg Liverpool. Hayır, Snoop Dogg Manchester United. Snoop Dogg bir konserine işte o formayla yine çıkıyor. Çıkmış, bir konserine aynı benim işte üç formayla gelmem gibi üzerimde yani. Öyle bir durum olabiliyor. Aynı zamanda şey dedi. İngiliz yerlileri arasında da bazı insanların, müzisyenlerden bahsediyorum. Yani futbolla alakası olmasa da sırf oralı olduğu yerel için özellik, yerel aynen. özellikler. İşte Ozzy Osbourne mesela Birmingham'lı ve Aston Villa taraftarı. Ama Ozzy Osbourne'un hani bir futbolla ile pek bir alakası yok. Pub var, Jarvis Cocker, Sheffield'da. Evet, evet. Sheffield Wednesday formasıyla gezmişliği var. Evet, şey fanı. Mesela Rod Stewart büyük fanlardan. Rod Stewart'la ilgili şöyle komik bir hikaye var. Celtic değil miydi? Celtic fanı. Hatta bir videosunu izledik gelmeden önce de şey. Celtic'in Barcelona'yı yendiği maçta ağlıyordu. İşte bu 2 sene önceki, 3 sene önceki şampiyonlar ligi eşleşmelerinde ya da grup zamanıydı galiba. Celtic'i biz de grup, severiz grup, tabii. Grup maçıydı. %21'e %79 Barcelona oynamıştı topla ama tek şut tek gol. Öyle bir deneyimi Chelsea'yle de yaşamışlardı. Yalnız bu arada nasıl bir hastalık bu? Yüzde verdi ya. Celtic Barcelona maçından topla oynama yüzdesi verdi ya. Bu genç... Ama yani %21'e %79 ya. Ya bırak Allah aşkına hiç şey yapma, anlatmaya tek çalışma. Tek şut tek gol. Neyse. Şeyin, Celtic'in şöyle bir özelliği var. Bob Marley aslında Celtic fanı. Rod Stewart'a da döneceğim de. Bob Marley evet. Allah Allah, ben onu şey Tottenham Hotspurs'lu biliyordum. O öyle bir yazı. Tottenham'la olsa ben bilirdim şimdi. Ya işte, ama ben öyle bir yazıda gördüm. Ben belki de o yazıda görmüştüm ama sonra işte biraz daha araştırdım. Şey var. Celtic tribününde bu Thrill the Birds şarkısı vardır Bob Marley'in. Don't worry, everything is gonna be alright diye onu söylüyorlar. Celtic oynuyor, muhtemelen yenik durumdalar. Ve bayağı da melodik olarak da şeye uygun, tezahürat yapmaya uygun bir şey. Onu yapıyorlar. Bir tane Dixie, şimdi notlarım da o kadar karmaşık ki. Dixie Deans diye bir... Everton'da efsane futbolcu mu? Celtic efsanesi. Celticli, tamam pardon doğru. Bir adam var, bir gün bir yerde bir şehir, Ableton diyeceğim geliyor biraz, ismini unuttum kusura bakmayın. Yürürken Bob Marley geliyor. Şaşırıyor Bob Marley görünce falan. Geliyor, sen Celtic'li şey değil misin diyor. Dixie Deans değil misin diyor. Evet falan. Vay, ben işte çok seviyorum işte Celtic futbol zaten çok seviyorum. Ya işte Celtic Park'ta bir iki top atmak isterdim doğrusu falan gibi muhabbetleri oluyor. Bob Marley. Evet. Bu şeyin Dixie'nin otobiyografisinde. Dixie tanıyor tabii Bob Marley. Evet. Bob Marley onu tanıyor. O şaşırıyor Bob Marley gelince. Oha, Bob Marley falan. Birazcık işte saçları uzundu işte. Biraz karmaşıktı. Kirliydi falan gibi. Rastayı biraz öyle geniş anlatmış. Öyle şeylerden bahsediyor. Rod Stewart'ı da orada biraz işte milyoner cimri olarak şey yapıyor. Yani hani çok büyük bir Celtic fanı ama elini cebine atmıyor. Bir Elton John'luk yapmıyor evet, yani. Wolverhampton'ı satın alıp şey yapmıyor yani. Bütün o da bir değişik maddi desteğini yani. Vermiyor. Satın alıyor. Sonra tekrar satıyor. Sonra tekrar satıyor. Elton John Watford. Orada bir acaba şey mi yapıyor? Borsada kârı mı geçiyor? Ne yapıyor? Ama ya acaba? Kulüpten bahsediyor. Hisse senedi almıyor ya. Koca kulübü al sat. Vallahi vardır bir borsada. Onun bir tane fotoğrafı vardı. Çok hoş. Topa vururken arkasında George Best. Best var, evet. Ama o Watford değil herhalde. O başka bir... Onun bir şey... futbol etkinliğidir evet, muhtemelen. Kesin. Muhtemelen. Watford'la ilgili çok açıkçası bilgim yok ama Elton John'un hani en sonunda bırakmış artık, tamamen satmış ama gene öyle... Bence taraftar bir git demiştir artık. Şey, oğlum bak git. Gene şey yapmaya devam ediyormuş. Para vermeye devam ediyormuş bolca Rod Stewart'ın aksine. Peki ne çalalım şimdi? Bu kadar hikayesini dedikten sonra müzisyenlerin futbolu olan ilgisini. New Order'dan Chelsea demiştik. Oradan Chelsea'li yani şey müzisyenlerin Chelsea'yi sevgisine. Evet, o zaman girmiştik. Şey yapabiliriz. Clash diğer mavilere Manchester City'ye geçip Billie Holiday'den Blue Moon'u dinleyebiliriz. Onlar da Blue Moon'un melodisini tezahürat olarak ve sözlerini tezahürat olarak kullanmaya başlıyorlar. Onda da işte yalnız yürümeyeceksin Liverpool'un şeyi gibi biraz. Sözleri gibi sözler geçiyor işte. Blue Moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Dinliyoruz o zaman. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Evet, Libero'dayız. Konuğumuz Cüneyt Bolak. Londra'dayız. City'nin tribünlerine gittik Billie Holiday ile. Enteresan oldu tabii. Bunu tribünde binlerce insanın nasıl söylüyordu acaba? Merak etmiyor değilim. Evet. Şeyden yine YouTube'dan dinlenebilir. Bayağı heyecan verici bir şey. Şimdi Londra'ya gideceğiz. Şimdi Manchester'dan. City, Manchester City. Aslında Chelsea'den bahsederken bir gitmeli gelmeli durum oldu. Çünkü Joe Strummer'ın başka hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Joe Strummer Chelsea taraftarı olmasına rağmen, işte endüstriyel futboldan bir sürü şeyden ötürü sevmediğimiz Chelsea taraftarı olmasına rağmen müzik insanı olduğu için futbolu seven bir insan olarak değişik değişik şarkılara da imza atmış. Mesela Clash sonrasındaki işte grubuyla beraber Shakhtar Donetsk diye bir şarkı yapıyor. Shakhtar da biliyoruz işte Ukrayna'nın güzide kulüplerinden. Luchescu vesilesiyle. Evet, tanıdığımız. Evet, İstanbul'da kupa kaldırmıştı. Aa, 2009'da UEFA finalinde. Kadıköy Şükrü Saracoğlu stadındaydı maç. Oynama mi? Yüzdesi verme abi, ne olur gözüse. Yok yok, tamam. Kale arkasındaydım sadece. Tamam. Onu bir söyleyeyim. Ama tabii bu bir fan şarkısı gibi bir şey değil. Adam aslında burada Yugoslavya'da, Makedonya'da yaşayan, Ukrayna'dan sürgün edilmiş bir ailenin hikayesini anlatıyor. Bunlar Britanya'ya geliyorlar ve işte yeni bir yerde hayat kurmak isteyenlerin aldıkları riskler, çektikleri dertlerle ilgili falan. Ve oradaki karakterden bahsederken, he had the woolly scarf of Shakhtar Donetsk, the banner of freedom rung around his neck, inherited from his father, one of the Ukrainian exiles in Yugoslavia diyor. Çevireyim isterseniz bir de. Boynunda Shakhtar Donetsk atkısıyla, ki diyor işte banner of freedom, özgürlük simgesi, pankartıyla bu da babasından kalmış, babası da Ukrayna'dan sürülmüş, oradan İngiltere'ye giden bir insanların, hayali insanların, ki gerçek olan hayali insanların hikayesini anlatıyor. Başka bir şarkısı var mesela işte güzelmiş yalnız Shakhtar'la evet, ilgili. Evet, Stramur abimize yakışık. Luchescu'dan sonra sevme sebebi. Evet. Arsenal'in yıllarca kaptanlığını yapmış. Hatta şöyle de bir rekoru var. 3 decade boyunca, 3-10 yıl boyunca kaptanlık yapmış. Tek o, 30 insan. Yıldan bahsediyoruz. Evet, 30 yıllık bir süre içinde kaptanlık yapmış. Nasıl becermiş onu? 22-23 yıl galiba sadece Arsenal'de oynayarak ve bunları da 80-90 ve 2000'lere denk getirerek. Biz de Galatasaray'da onunla temas ettiği zamanlar var tabii. Evet. Hacı'nın. Evet, sert bir temastı. Evet. Bayağı sert bir temastı. Maalesef. Maalesef. Sert bir çocuk olmasının aslında bir özürü var. Tony Adams'ın çok fazla alkol problemi var. İçiyor. Gece kulüplerinde olay çıkarıyor. Adam dövüyor. Araba kullanıyor. Arabayı haşat ediyor. Merdivenlerden düşüyor. Alkollüyken dikişler, nakışlar falan. Bir yandan da oynamaya devam ediyor onu tabii. Onu diyecektim. Oynarken yapıyor bunları. Oynarken yapıyor bunları. Ve bunlara da işte bir şekilde bazı zamanlarda hoşgörüyle bakılmasa da hani herhalde sineye çekiliyor ve 11'e yazılıyor. Ona rağmen bayağı iyi bir topçu olduğu için. Nick Hornby ile özel muhabbet geçirselerdi birazcık. Belki iyi gelirdi diyeceğim ama Nick Hornby ile de içmişlerdi muhtemelen. Muhtemelen ikisi de iyi Arsenal'li. İşte Fever Pitch. Son 90'ların ortalarında açıklamasını yapıyor. Ben bir alkolüyüm diye açılıyor ve ondan sonra da tedaviye başlıyor. Hatta tedavisini olduktan sonra çok iyi bir insana dönüşüyor. Piyano çalmaya başlıyor. Filan gibi hikayeleri var. Fail deyim. Evet. Joe Strummer'ın onunla ilgili şarkısı Tony Adams. O da aslında alakasız şeylerden bahseden bir şarkıyken Tony Adams ismi sadece şeyde geçiyor. Eğer Tony Adams'ı tekrar kaptan yaparlarsa biz de o zaman Luna Park'lara gidip çığlıklar atarız. Hep beraber gideriz, çığlıklar atarız. Bir Chelsea olarak bundan mutlu mu oluyor? Evet. Yani, yani değişik bir insan. Belki birazcık da şey gibi kullanmış olabilir. Hani manda ağacı çıkarsa i̇şte expression gibi belki bir şey filan. Böyle böyle şarkıları olan bir insan. Oradan Arsenal'den yürüyebiliriz isterseniz. Olur. Tabii Londra'ya gelmişken biraz da kalalım. Çünkü evet. Londra futbol kültürü açısından ve müzik kültürü açısından herhalde önemli. Yani Liverpool'da var tabii ama Londra'da falan evet, değil. Evet, oraya geleceğiz. Orası biraz değişik bir hikaye aslında. Yani benim açımdan yani Liverpool'la eyvallah. İlgili. Çok acayip bir beklenti aslında. Peki sen İngiltere'de İngiltere'de benim çok takımım var yani. Ben biraz futbolcu sempatizanıyım galiba. Adam tutuyorum diyorsun. Evet yani diyorsun. Hani işte güzel. Manchester City'yi çok seviyorum. İşte Yaya Toure'den ötürü, işte gerçi gitti artık ama Kun Agüero'dan ötürü. Agüero'yu seviyorum. Maradona'nın damadı oldu. Ve hatta Maradona'nın hiç altında güven. Ezilmedi. Gitti işte Maradona'nın kızını terk etti. Falan gibi durumlar oldu. Hani onun dışında Chelsea'ye karşı sempatim var. Zaten Drogba'yı çok seviyordum. Bir böbrek nakli olmuştum ben. Ameliyat ve hastanede yatarken Drogba güç etti. Versin diye. Daha Drogba Galatasaray'a gelmemişti. Drogba posterini, Chelsea Drogba posterini odaya yapıştırmıştık. doktorlar biraz cerrahlar gülmüşlerdi filan ama hani orada o Drogba'nın sağlığın simgesi olarak Drogba'nın etkisi o kadar enerji yollamışım ki Galatasaray'a. Yani. Vay vay böbrek ne oldu peki? Böbrek devam abimin böbreğiyle hayatıma devam geçmiş ediyorum. Geçmiş olsun tekrar sana. Drogba kadar olmasa da sağlarda yani yerimi aldım diyorsun. Balkot kadar varım. Bu arada bayağı mavilerle takılmışsın anladığım kadarıyla. Adam tutuyorsun ama sen West Ham'le de... Yani. Arsenal'le bayağı bir şeyim var yani işte önceki dönemi işte Fransızların ağırlıkta olduğu işte Henry'ler ondan sonra... Pires'ler. Manchester United'da her zaman yine şeyim vardı işte Luis Saha'lar öncesi York'lar, Solskjaer'ler. Biraz Ferguson'da herhalde. Etkili. Evet, evet olabilir. Yani biraz aslında şöyle bir şey etkili. İngiltere'den bir sürü futbol takımının ismini duyuyordum ben çocukken. Aynen. 7-8 yaşındayken. Hani kalkıp işte başka bildiğim şeyler yoktu. Ve hani bir kendi... sütle bir de süt kupasıyla büyüdük. Evet, yani o yüzden de o takımların... isimlerini verip bir takım kağıt parçalarına kendi kendime futbol maçları yapıp işte onlar arasında lig yapıp falan böyle 6-7 yaşında saçma şeyler hatırlıyorum. O yüzden bütün takımlara karşı aslında bir şey var. Bir sempati var İngiliz futboluna karşı yani. O başka bir kültür zaten. Sempatiyi müzikle o zaman renklendirelim, şenlendirelim. Dur. Şenlendirelim. Ama öncesinden birazcık Arsenal'den bir kelam alalım. Evet biraz bahsedeyim. Mesela Kraliçe müzisyenlerin dışında Kraliçe Arsenal'di. Roger Glover Deep Purple'ın basçısı. Roger Waters. Roger Waters olduğu için muhtemelen gene Pink Floyd'dan David Gilmour. Hmm. O oluyorsa bildiği vardır. düşünmüş olabilir. Ondan sonra Mick Jagger. Hmm. Ki Mick Jagger'ın da aslında futbolda... Arsenal'li mi o? Evet öyle okudum ama... Yani ben Arsenal'li olduğunu şey yapmadım ama... Chelsea'ye daha, o da daha sanki daha yakın. Ama çok futbolla da çok ilişkisi var mı? Evet yani? Biraz olmaz mı Mick Jagger'ın laneti var Sokrates dergiye bakmıyor. Evet, evet. Doğru, ya, doğru. Sokrates dergi yazmamış da. Olsa bile hani zaten... Dünya Kupası'nda hangi takımı izlemişse kaybediyordu. Barcelona aman pardon Brezilya maçında da ev sahibi takımı. Son lanetini yaptı. Evet. Yaptı yani son lanetini. Şarkıya evet. Arsenal'den bağlayacağım. Roger Waters Arsenal tutuyor ama fan gibi değil o da. Yani sonuçta Arsenal. Neredesin Arsenal'liyim artık babadan mı Arsenal'li? Gerçi babası da 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerden ve onun da hani bir yandan da bütün bu üretiminin sorumlusu karamsar ve işte müziğinin sorumlusu da o durum olabilir, savaş olabilir. Neyse Roger Waters, solcu da bir abimiz. 70'lerin başında daha tam olarak bu aktivist bir şeye geçmeden önce geçtiği dönemlerde ilk önce bir şey yapıyor. Fransız ihtilaliyle ilgili bir opera yazmaya falan karar veriyor. O zamanlar bunlar işte zaten klasik müzik işte albümü yapıyorlar orkestrayla falan da kafaları açık onu da yapalım bunu da yapalım falan bir şeyler. Sonra işte bu sol olaylarla ilgilenirken Liverpool şehrinden etkileniyor. Oranın kültüründen ve işte You'll Never Walk Alone'u duyuyor Kop'tan ve etkileniyor. Yani Everton'lar alınmasın diyor bir yandan. Çünkü bir tane şarkısında Pink Floyd'un 71 Medal albümündeki Fearless şarkısında You Never Walk Alone'u kullanıyor. Evet. Ve yani hani adamın derdi aslında sesleri kullanmak, müzikle ilgili bir şey yapmak. Kalkıp da işte bizim ülkemizde olsa işte ne bileyim Nihat Doğan nasıl Fenerbahçe'nin marşını kendi yan gibi bir yerlere gidebilecek olayların onlar da alakası yok. O yüzden bu şarkıyı dinleyelim derim. Bravo. İyi bir seçim olmuş. Dinliyoruz. rise above the tree line and the clouds. I look down, hear the sound of the things you said today. Açık Radyo'da 94.9'da Libero programı devam ediyor. Konuğumuz Cüneyt Bolak. Onun seçtiği müziklerle bugünkü programımızı devam ettiriyoruz. Fearless dinledik. Evet, Fearless içinde şey ama olduğu için. Ama şöyle de bir parantez açayım. Dinlemeye devam edin siz. Evet, evet. Program ben... sonrası çünkü asıl o You Will Never Walk Alone kısmı şarkının sonlarına doğru geliyor ama bizim zamanımız yok. Evet, yani ortalarında biraz daha işte küçük küçük duyuldu ama... Ayrıca evde insanlar dinleyebilirler. Çok güzel bir şarkıdır. Evet. Ben 35 senedir dinliyorum. Fearless. Evet, Fearless. O zaman Liverpool'da bir acık durabiliriz herhalde. Evet, Liverpool denince zaten işte bir Liverpool FC, bir de Beatles'lar mevzu bahis. Ve işte Beatles'ın da pek futbolla alakası yok. Ama Liverpool ve... Oldukça yok. Oldukça yok. Garip bir şekilde. Yani herhalde şöyle bir şey var. Bazı müzisyenlerin kültür olarak futbol, yani ne kadar İngiliz olursa olsun futbolla ilgilenmek yerine yani dünyayı değiştirirken bir yandan evet, evet. Yani o maça da gitmeyi vereyim. Zaman. Evet, zaman yok yani. Bir de zaman acayip. 60'lar çok acayip zamanlar bu evli içinde. Yani ki mesela gene aynı dönemde George Best'in hani Manchester United'da ona sonra girelim neyse. Onu birazdan anlatalım. Beatles'ı takip eden herkesin de, Beatlemania'nın içinde olan herkesin de işte John kimi tutuyor, Paul kimi tutuyor, hayır o Everton'da falan gibi şeyleri var ve bununla ilgili de pek fazla kaynak yok. Yani olsa... Delil yok. Bulunur, delil yok. Şöyle bir delil var, işte Paul McCartney Everton'da çünkü işte amcası Everton taraftarı ve bir iki konuşmasında amcam da Everton'da dedi, demişti gibi filan şey. Tam bir medya pompalaması yani. Yok işte, hikaye çıkartmak için. Son anda bulundu, işte Everton ticket'ı bulundu filan gibi. İşte Paul McCartney gene bir gün şeyde, Karayipler'de yatında radyodan Manchester United Liverpool maçını dinledi. Radyodan. Falan gibi böyle bir takım. Bu arada sadece Paul McCartney üzerinden yürüyebiliyoruz. Çünkü John Lennon'un gerçekten hiç alakası yok. Şöyle bir alakası var. Bunların meşhur Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band albümlerinin kapağında bilenler bilirler. Bir sürü insanın resmi var. Bir, toplu bir fotoğraf çekilmiş gibi bir şey. Ve orada bir tane Liverpool'lu futbolcu Albert Stubbins, Marlen Dietrich'in arkasında duran kızıl saçlı arkadaş, bir Liverpool forveti. Ama John Lennon'un da Albert Stubbins'in sadece ismini beğendiği için, artık Stubbins sözcüğü bir şey mi ifade ediyor? Ben bir kaynak bulamadım onunla ilgili. onu oraya koyduğu söyleniyor. George Harrison'ın şöyle bir şeyi var, sormuşlar işte hangi takımı tutuyorsun diye. Liverpool'da 3 takım var, ben diğerini tutuyorum gibi biraz mistik, politik, biraz politik bir cevap veriyor. Ringo Starr'la ilgili bilgiye ulaşılamadı. Evet. Bir ticket yok. Ben topa değil davula vururum. Yok, onun da Google'da aradığınızda Ringo Starr'ın tek başına bir topa vurduğu fotoğraf falan filan var. Yani Liverpool, pardon, Beatles ve futbol yazdığınızda 3-5 tane karesi var böyle grubun futbol oynadığı falan da, ama niye öyle formalı değil, takım elbiseli ve kravatlı bir yine şekilde. Yine fotoğraf aklıma gelmişti, sen söyleyince geldi. Bob Marley ile Jimi Hendrix'in herhalde konser öncesi. Onun Jimi Hendrix olup olmadığı şüpheli olsa da öyle yani söylüyor. Aslında, bir futbol paslaşmaları ama var. Ama çok benziyor değil. Andırıyor. Photoshop olabilir ya da yani benzeri bir öyle afro tatta bir saç olabilir. Çünkü alakaları yok yani. Jimi Hendrix öldüğünde Bob Marley daha uluslararası tanınırlığa sahip olacak bir durumda değil. Yani 1970'te Wailers'la çıkardığı ilk albümü çıkarıyor. 1970'te Jimi Hendrix ölmüş durumda gibi bir durum var. Yani hani o olabilirse 75'te 74'te hani olabilirdi gibi geliyor. Artık daha tanınırlığı var. İşte ne bileyim turneye gitmiş. Yani bir de uluslararası festivallerde bu iki müzisyen aynı listede yer aldı mı yer almadı mı diye bakmak da yani çözüm getirir. Şey gibi işte Beatles'la Liverpool'u yan yana getirmek gibi. Bob Marley'le Jimmy'yi yan yana koyalım. Evet. Bir herkes bir Voltron. Büyük fake yemişiz. Büyük gol yemişiz. Evet. Son dakikalara giriyoruz. Güzel başka ne getirdin bize bu hikayelerin yanında? Şarkı olarak ne vereyim abime şeklinde bir direkt böyle sağdan bir yuvarladın topu. Tabi biraz müziği şey yapalım. Boşlamayalım. George Best için Manchester United'dan da birazcık bahsedelim. Manchester United'ın meşhur en iyisi George Best için yapılmış albümler var. İşte mesela Wedding Present diye bir grubun George Best diye bir albüm var. Kapağında George Best böyle bütün şeyiyle duruyor. Kings'in bir tane şarkısı var. 60'larda George Best'in şov yaptığı zamanlarda George Best'in futbolun değil tarzını övdüğü Dedicated Follower of Fashion diye. George Best işte Londra'da butiklerde gezer, en güzellerini seçer, parasına kıyar, en güzel kıyafeti alır, şunun pantolonuna bakın ne kadar harika gibi sözleri olan bir George Best övgüsü. Partisi var. Evet. O zaman The onu Kings, dinleyelim. Dedicated Follower of Fashion. They seek him here, they seek him there, his clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes, but he's a dedicated follower. Yakın Markaj. ...90'larda Yugoslavya yıkılırken ülke futbolunda da Yugoslav futbolcuların hakimiyeti Afrikalılarla yer değiştiriyordu. Kovačević, Prekazi, Simović yerini Iorfa, Mapeza gibilere bırakırken başkentin Karakızılı Gençler Birliği eski kıtanın yepyeni yıldızlarının Türkiye'deki ilk adreslerinden biri oluyordu. Gençler Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, menajerlerin parlattığı isimlere yönelmektense izlemediğim futbolcuyu almam politikasından vazgeçmeyip Demokratik Kongolu Andre Kona, Güney Afrikalı Donald Kuche ve John Leshiba Moshe'yi kadrosuna katıyordu. Hem ismen hem de futbol olarak zengin kafiyeli bir şiir tınısı sunan Kona, Kuche ve Moshe dönemlerine damga vururken 10 numaralı Güney Afrikalı yıldız aralarından sıyrılan isim oluyordu. Apartheid Güney Afrika'sında Johannesburg'un siyahlara ayrılan bölgesi Soweto'da dünyaya gözlerini 18 Aralık 1965'te açtı Moshe. Berberlik ve servisçilikle geçinmeye çalışırken kalan zamanlarında futbolla hayatına mutluluk katmaya çalışıyordu. Keşfedildikten sonra Giant Blackpool'da geçirdiği 5 yılda A takımın yıldızı olarak ülkenin en önemli kulübü Kayserçifts'e transfer oldu. Spor medyasının sevimli görünme niyeti barındıran ancak ırkçılığın dibine vurduğu yamyamlı manşetlerle övülüp Ankara'nın ayazında oynayamaz eleştirileri arasında 1993 yılında geldiği Türkiye 1. Ligi'ne 10 sene boyunca damgasını vurdu sihirli ayak Moshe. Az önce bir şutu vardı Moshe'nin. Kaleye uzak bir mesafe. Topu alana gidiyor. Değişik açılardan göründüğüne Fenerbahçe 1-0 önde. Moshe. 56 yıl süren apartheid yönetimi boyunca uluslararası sportif faaliyetlerden uzak kalmıştı Güney Afrika. Nelson Mandela'nın devlet başkanı olmasının ardından uluslararası arenaya çıkan Güney Afrika Futbol Milli Takımı 1996'da Afrika Uluslar Kupası'nda ilk sahne alışında Moshe liderliğinde de kupaya uzanmıştı. 1998'de Fransa'daki Dünya Kupası'nda da futbol severlerin radarına girmeyi başardı Güney Afrikalı Moshe. Türkiye'deki kariyerinin ardından 2008'de futbolu bıraksa da futbolunu bırakmadı. Geçen yıla dek yani tam 49 yaşında bile profesyonel kariyerini devam ettirdi. Son yıllarında rakip futbolculardan çok kanserle mücadele eden Moshe, 21 Nisan'da kanserden hayatının çalımını yiyerek aramızdan ayrıldı. Sessiz, utangaç, kendi halinde bir sporcuydu. Attığı gollerden sonra tişörtünü çıkarıp barış çağrısı yapan mesajlar iletirdi ve bu tür gol sevinci geleneğinin de Türkiye'deki öncülerindendi. Güney Afrika'da rugby değil de futbol çok daha yaygın bir spor olsaydı, Invictus filminin başrolündeki karakter François Pienaar değil, hiç şüphe yok ki John Leshiba Moshe olurdu. Yakın Markaj. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Volkan hazırladı Moshe'ye adı Yılmazan programımızı Cüneyt İzin'le. Cüneyt konuğumuz Cüneyt Bolak. Futbol hastası, müzisyen alemini konuşuyoruz. Cüneyt'le yazın sıcak futbol dakikaları adlı programlarla devam edeceğiz ama son İki dakikaya girerken istersen bir de memleketten bir bukle açalım. Memlekette durum içler acısı diyebiliriz aslında. Ümit Davala örneği yeterli. Ama futbolcu. Evet, futbolcu. Ya memlekette biraz şey durumu var. Bizde o yerlilik durumu olmadığı için evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarlı ya da işte Trabzonspor o zaman. Dördüncü ben. Filan gibi bir durum var. Hani bir Gençler Birliği belki birazcık. Yani birazcık ama Trabzon, hani Kazım Koyuncu. Yani mesela Mithat Körler Eskişehir Spor diyebiliriz. Yani yerel bir sanatçı olduğu için hani Eskişehir Spor konserlerinde işte şeylerinde yardım gecelerinde yer alır filan bilmem ne. Ama hani Kazım Koyuncu'nun Trabzonspor'a adadığı marşı var mesela. Aa, evet, önemli evet. Bir de Gençler Birliği'ne yapılan bir rap hatta evet, seninle konuşuyorduk. Evet, evet, evet. O da fena değil bir taraf. O biraz sipariş üzerineydi tabii. Ha bak bak. Yani gibi. Hani belki sipariş üzerine olsa da güzel parça. Evet güzel. Parça. Özel bir şey yok. Yani hani rap denince işte ya Ümit evet. Davala o kendisi futbolcu. Müzikle ilişkiyi en kurunca çok herhalde Kesme Şeker kuruyor. Ha. Cenk Taner kuruyor evet. Bu ilişkiyi. Hayatının aynen. Da büyük bir parçası. Metin bir de şey var tabii. Bülent Ortaçgil'in Çekirdek Kayıtlarından Mezoli Derval Kovacevic oğlumuz olsun futbolcu şeklinde sözlerinin geçtiği şarkı var. Herhalde o da ilk böyle bağımsız bir şekilde sözler yazılıp arada futbolun geçtiği şarkıdır. Muhtemelen. Evet, son olarak herhalde Ümit Davala dışında başka bir kaynak bulamıyoruz memlekette. Servet Çetin var bağlama çalan. Aa, evet, yani ötürü şey şeyler var. Futbolcu müzisyenler vardı. Müzisyenlerin futbol aşkı ile ilgili çok sağlıklı hikayeler. Aslında araştırmadım. Birazcık da İngiltere odaklı olduğu için benim ama ne futbol dedik? Şeyim. Tamam o zaman evet, ders verelim. Şey. Ödev verelim Cüneyt'e. Hayır ne dedi ki sıcak dakika yazın Copa Amerika'nın oynanırken biz Libero'da bunları konuşuruz. Tabii, tabii. Senden de haberlerini alırız. Evet Cüneyt Zarzor'da olsa yetişti ama evet, çok güzel çok program oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Siz de niye ettiniz de davet ettiniz. Aman biz her zaman davet edeceğiz zaten. Libero 949.blogspot.com'dan bu programı ve eski kayıtları dinleyebilirsiniz diyerek hepinize iyi pazarlar dileyelim. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.